राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण दशमी रविवार विक्रम संवत 2058 7 अप्रैल 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का प्रचार कर रहे हो, गीता का प्रचार। पहले गीता को पढ़ो समझो और अपने आचरण में लाओ और प्रचार करो। प्रचार बंद नहीं करना, प्रचार तो शुरू रखो, परंतु गीता का अनुभव करो अपने खुद। गीता में लिखे हुए बातों का अपने अनुभव करो। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इसको शांत करो। जैसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है, इसके बाद धर्मनिष्ठा है, इसके बाद कर्म योग है, इसके बाद भक्ति योग है। ये गीता का प्रकरण है, तो इसको अनुभव करो और अपने वैसे धर्मनिष्ठ बनो और वैसे ही ज्ञान बन जाओ, वैसे ही योगी बन जाओ, वैसे ही भक्त बन जाओ। आप खुद अपने गीता का अनुसार और प्रचार करो। जो आपका अनुभव गीता के अनुसार होगा तो ही प्रचार बढ़िया होगा। केवल गीता उपरोक्त नहीं है, गीता अपने जीवन में हो जानी चाहिए। अपने जीवन में गीता स्वाभाविक स्वाभाविक अपना आचरण अपने भाव गीता के अनुसार हो, फिर सब ठीक हो जाएगा। गीता की टीका जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ो, अच्छी लगे प्रिय लगे बढ़िया जिसमें है ऐसी टीका पढ़ो और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ। जीवन बनाओ, वो जीवन है वो काम आएगा। उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाए, अपना जीवनचर्या आदित्य दिनचर्या ऋतुचर्या अपनी सभी गीता के अनुसार हो। गीता के अनुसार गीता की जीती जाती मूर्ति बन जाओ, फिर गीता का प्रचार होगा बढ़िया। गीता के अनुसार अनुष्ठान करो, वैसे पढ़ जाओ और वैसे प्रचार करो। और स्कूलों में बालकों को पढ़ाओ, अपने घर पर भी पढ़ाओ और जगह पढ़ाओ, पढ़ने के बीच में पढ़े थे उत्साह बढ़े होना बालकों का, वैसे विशाल आचरण करो, आचरण बनाओ। गीता बालक बालिकाएं भी गीता का अनुसार आचरण लावे, गीता पढ़े, गीता याद कराओ, गीता का भाव बताओ, गीता का भाव समझाओ। पहला अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, तीसरे अध्याय में क्या है, चौथे अध्याय में क्या है, ऐसे भाव बताओ। अपनी कोई टीका दे दो, टीका टीका के अनुसार से आप अपना मनन करो। गीता को स्वयं मनन करो, स्वयं दूसरों को बताओ। स्वयं करने से होता है, बहुत बढ़िया असर होता है। ऐसा उपाय बतावे कि जैसे की गीता जी के प्रचार प्रसार द्वारा अपना और सब कल्याण हो। गीता जी के प्रचार की महिमा है, गीता जी प्रसार प्रसार फिर भाव से भाव ही ना निष्काम भाव निष्काम कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र नहीं, किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। अचा पद प्रद अचा कुछ चाहना नहीं, कोई लोगरी पर लोगरी कोई चाहना नहीं, बिल्कुल अचा निष्काम भाव कोई कामना नहीं, कोई मेरे वासना नहीं, अपने अपने कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा है सब छोड़ दो, इच्छाएं छोड़ दो, गीता के अनुसार जीवन बनाओ, आपका जीवन दुनिया का सब कल्याण। बात पूछो वही आप। एक जोधपुर का लड़का था, उसको स्वप्न आया तो वो गंगा जी के घाट पर यहाँ गीता भवन के आगे खड़ा हूँ स्वप्न में, तो शेठ जी उनको मिले तो शेठ जी बोले गीता पढ़ो। हाँ। तो कौन सी गीता पढ़ू? हाँ। साधक संजीवनी पढ़िया करके, साधक संजीवनी पढ़ जो सब जो आपको चित्ती का पढ़ जाए वो पढ़ो तो तुम्हें चलिए है साधक संजीवनी है ये शस्ती है। गीता के अनुसार जीवन बने ऐसी बात सुनाओ, गीता जीवन में कहीं आवे? निष्काम कामना न का निष्काम बात गीता का योग है ना, योग निष्काम कामना कोई नहीं हो, कामना मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों से सबसे कहना है आप यूं देखो आपकी क्या चीज है, धन आपका है, मकान आपका है, कुटुंब आपका है, वस्तु आपकी है, सोचो क्या कुटुंब आपका है, आपके साथ रहेगा, साथ चलेगा, रहेगा, क्या धन आपका है, क्या धन आपके साथ चलेगा, क्या आपके पास धन रहेगा, क्या जाएगा नहीं, कोई आपकी चीज नहीं है, आप देखो विचार कर ले तो कोई चीज आपकी नहीं है, आप केवल भगवान है, भगवान सदा साथ रहते हैं सबके हृदय में, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि हृदय से विराजमान है ईश्वर। तुम करो विचार करो सबके हृदय भगवान है, छोटे मोटे सबके हृदय में सदा विराजमान है, सदा रहेंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं कभी, आप बने मानो चाहे मत मानो, स्वीकार करो चाहे न करो, अंगीकार करो न करो, भगवान तो रहेंगे सबके हृदय में रहेंगे। सबके हृदय में बोलो। आपने कहा कि लग जाओ भगवान में, तो कैसे हम करें जिससे कि हमें ये आभास हो कि हम भगवान में लग गए, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम लग गए भगवान में? लगने की बात आप कहते हो, आदमी प्यासा हो जो पी रहे तो तृप्त हो जाए, क्या पता लगे कोई थर्मट रहे, भूखा और भोजन हो जाए भाई क्या पता लगे। गीता का जीवन तृप्ति हो जाती है। हमने तो गीता का अभ्यास किया है, थोड़ा बड़ा फायदा होता है। गीता का प्रचार करता था वर्षा तक, अरे पढ़ने से मैं ही पहले गीता बोलता, है माँ यहाँ आती नहीं स्वामी गीता कहते हैं बार बार अभी तू गीता कहते हैं। कई लोग आते कई लोग नहीं आते, मैं तो सदा ही यही कहता वर्षों से ही और दिल जाता और दिल यही कहता। आजकल साधन की बात आई है कि मेरा कुछ नहीं है मेरे को नहीं चाहिए, ये दो बात है बहुत दम है। हर एक भाई बहन विचार करो मेरा क्या है मेरा क्या है, कोई चीज मैंने मेरा केवल भगवान, और कोई मेरी चीज आपको मिलेगी नहीं। मेरे क्या चाहिए भगवान चाहिए, किसी से तृप्ति होगी नहीं कभी नहीं होगी। आप स्वयं विचार करो मेरा क्या है मेरा क्या है, संसार में मेरा क्या है, धन मेरा है कुटुंब मेरा है घर मेरा है जमीन मेरी है क्या है मेरा क्या है, मेरे साथ में रहेगी मेरी चीजें मेरे काम आवेगी ये क्या है। कोई अपना नहीं है केवल भगवान है, कोई अपने अपने हृदय में है और उसको कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं। सच्ची बात है, खुद आप अनुभव करो केवल करें नहीं अनुभव करो कि मेरी चीज क्या है, मेरे साथ क्या चलेगा, साथ क्या आया है, साथ कौन है, साथ कौन देता है, मेरा कौन है और मेरे क्या चाहिए। दो बात है, दो बातें याद करो, दो ही बात है मेरा क्या है और मेरे क्या चाहिए। निहाल हो जाओ शिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, लोग में परलोक में कोई नहीं। सर्वस्व चाविष्ट सबके हृदय में है, सबके हृदय में भगवान है। भगवान को ने कहा है सर्वस्व चाविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये दृश्यते। समाचार है गंगानगर से, एक संस्कृत कॉलेज का प्रोफेसर साहब है और आपका सत्संग ये पुराना पांडे जी कुंज बिहारी जी पांडे, तो उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले कई महीनों से अकेला नहीं सह परिवार साधक संजीवनी के विस्तृत अध्ययन में लगा हुआ हूँ आजकल, और मुझे इससे ऐसा लगता है कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह टीका लिखकर मेरा तो महान उपकार किया है। ऐसा माता है आपको प्रणाम और आपको प्रणाम बोला खुद में आप जानते। हाँ बीकानेर से, बीकानेर पहले संस्कृत कॉलेज में थे और इन्होंने पहले पिताजी को दी थी टीका, वो कहीं जाते आते नहीं थे पुरानी बात है, जब ये लगे थे नए नए, तो पिताजी ने जब इनकी आपकी टीका पढ़ी तो बोले उनके दर्शन मेरे को करा दो। कहाँ है वो है क्या वो? तो आपके दर्शन करने के लिए आए, इतने प्रभावित हुए। ऐसी है गीता साधक संजीवनी टीका। आप अध्ययन करके देखो, पढ़ कर देखो और मेरा जीवन बनाओ। बस अब आप फरमाओ, आप क्या फरमा? आपने जो मन बनाओ तो जो काम करो। बाकी गए आप मानते हैं, एक भाई को दुख हुआ कि तुम कहना मानते नहीं। उसने कहा मैं तो जो आप कहो जो ही करूं, ऐसे करते हूं मैं पहले से ही, गीता का अनुसार ही करते हूं। मेरे को दुख होता है, कहोगे आप तुम मानते नहीं तो मेरे को दुख होता है। तो मैं कहता हूं भाई मैं जानता तो हूं, जानता नहीं हूं, वैसी बात है। वह पूजन या आदर यहाँ है, मैं वैसे ही करती हूँ। कहता हूँ मानते नहीं तो मेरे दुख होता, मैं मानती हूँ। तो वही से मैं कहता हूँ कि मैं जानता नहीं भाई, तुम बहुत बढ़िया चीज है, बहुत यदि आदर नहीं हो, ऐसे जो आदर है मेरा कुछ नहीं है, मेरी कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोशिश ममता है ना, क्या ममता हाँ बहुत खराब है। निर्ममो निरहंकार है सर शांति से, निर्ममो निरहंकार निर्ममो है। ममता कुछ किसी में न रहे, ममता केवल भगवान में। भगवान में आत्मीयता होती है, आत्मीयता। भगवान केवल मेरे और कोई मेरा नहीं है, ये गीता का सिद्धांत है। अपना कोई नहीं है, सेवा सबकी करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से पद से अधिकार से अपने बल से सब सेवा करो। सब भगवान के हैं ऐसा समझो, सबकी सेवा करो। अरे अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है, अपना और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो मृदय कोई, मेरे तो मृदय कोई मेरा नहीं है। मैं एक भगवान, एक भगवान मेरा है और मेरा कोई नहीं। ये आप एक एक एक भाई एक एक बहन पक्की मान लो, मेरे तो मृदय गोपाल मेरा भाई का एक बात है, मेरे तो मृदय गोपाल दूसरा कोई और कोई मेरा नहीं है। मनुष्य तो कोई अपना क्या होगा, देवता भी कोई नहीं है हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल सारे सिर बोल उठ मेरे मत सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यही श्रवण सा है नशे श्रवण सा, ऐसे वही राम जी गए, राम जी तुलसीदास जी राम है, तुलसीदास जी राम गीता सुन। देख प्रश्न गीता जी के लिए कि ये जो जो चौथे अध्याय के 5 श्लोक हैं, इनमें न तो भगवान की स्तुति है न कोई प्रार्थना है। फिर आपने इन 5 श्लोकों का ही विशेष जोर दिया है, उस पर रोजाना हरे कोई भगवान ने अपने अवतार की बात कही है। इसमें क्या विशेष बात है अवतार की? विशेष है भगवान प्रकट हो गए। बताओ, इनमें प्रकट हो गए, प्रकट अवतार रूप से प्रकट हुए भगवान। हमें अवतार की बात है, बढ़िया बात है। इन 5 लोगों को पाठ करने से क्या लाभ होगा? भगवान लगो है तो हे नाथ, हे नाथ, तो भगवान के स्वरूप का बोध होता है, स्वरूप का बोध होगा भगवान के। मन लगो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे बालक, ये भगवान है। इधा इधा ही धर्म सिद्ध ग्लानि भवति भावतः तदात्मानं सिद्धाम्यहम्। परिचारण साधु नाम नास्ता धर्म संस्था होता है, संभव ही हुए हुए भगवान प्रकट हुए हैं। प्रकट ही बात रही है, मेरे को बहुत अच्छे लगे ये लोग याद कर लो भगवानों को। भगवान है मेरे स्कूल के बच्चे तो उनकी बुद्धि तो भी छोटी होती है, समझते नहीं। उनको 5 लोग याद करावे, वो प्रार्थना में रोज पाठ कराए करावे तो उनको लाभ होगा कुछ? होगा, बिना समझे ही पाठ करे तो भी लाभ, उन्हें लाभ होगा। कई लिपास है पाठ करने से लाभ होता है, और अंत में भगवान याद आते हैं, अंतकाल में भगवान याद आता है। जो आदर से श्रद्धा से पाठ करता है भगवान याद आते हैं, जरूर भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गीता में हृदयम पार्थ, अपने कई ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, रामायण है, कई ग्रंथ है। गीता की महिमा के लिए पद्म पुराण में 18 अध्याय है, महिमा का 18 अध्याय मूल का है, मूल में 700 ही है, महिमा कोई 1200 श्लोक है, मूल से अधिक है, एक जगह है। और विष्णु पुराणा में है, योग वशिष्ठ बात है, गीता जी में इतने श्लोक आते हैं, भागवत बात है, और मतलब बड़ा पुराण में आती है गीता जी की महिमा। गीता जी की महिमा बहुत है, तो कोई ग्रंथ है जिसकी महिमा ग्रंथ मूल से ज्यादा हो? एक जगह है पद्म पुराण, एक जगह 18 अध्याय है, इतने ज्यादा श्लोक है। और गीता के महिमा जो असली मुसलमान ईसाई पारसी आदि जो अच्छे पुरुष है, विलायत में कई पुरुषों ने गीता पर लिखा है, गीता का आदर करते, इतना सार्वभौम ग्रंथ है, वो हिंदू आना है ही दूसरों को भी। हमारे गीता के ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी थे गीता प्रेस के। वो गाड़ी बैठे जा रहे थे तो मुसलमान तो बैठे पाठ कर रहे गीता जी, तो पूछा उसने तुम गीता पाठ कैसे करते हो मुसलमान? तो कहते हमारे पिताजी बताए हुए विदेशों में गए, जर्मनी में गए, तो जर्मनी में एक पुस्तकालय है जिसमें ट्राम चलती है, बहुत दूर में पुस्तकालय है, मेरे बीच में एक मकान है, घूमो जो ऊपर बड़ा भारी, मैं नीचे एक रखा हुआ टकता रेशमी कपड़ा बिछाया हुआ, ऊपर गीता ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ, तो वो मांग रहे थे ऐसे विद्वान थे विदेशों में गए, उन्होंने वो देखा क्या पुस्तक है ये, तो आश्चर्य किया लोगों ने, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुओं का तो ग्रंथ है, हम हिंदुओं का तो लोग समझाते, बड़ी शर्म आई ये ऐसा ग्रंथ है, तो सब जितना पुस्तकालय है सब के राजा ग्रंथ ही है, तो उसने से अपना गीता पढ़ना शुरू कर दिया, अपने कुटुंब में पढ़ना शुरू कर दिया गीता है जो। गीता प्रेस के संस्थापक पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का, उनको किस बात से प्रेरणा मिली कि ये गीता का प्रचार किया जाए? वे तीन श्लोक दो श्लोक है नहीं, अंत में एकदम परम गुहे मत भक्ति सुधैश भक्ति मई बढ़ा करता हूँ, दो श्लोक है, वह श्लोक लग गए भीतर, उन्होंने गीता याद किया और गीता गीता प्रेस बोला, कैसे गीता प्रेस गीता सब पहले बणिक प्रेस में छापे थे, बणिक प्रेस है कलकत्ता में, वह मैं गीता छापी तो वह मैं अयोध्या जा तो पुस्तक सो ठीक करो, ये भारत में होता नहीं, मैं कितने समय लगेगा काटा लगता है, तब उन्होंने खुद गीता पे खोला, गीता के लिए ही खोला, गीता शुद्ध छापड़ी भाषा ठीक आए, मैं नाम नहीं है वो बर टीका शेष जी बनाई हुई है, अपना नाम नहीं दिया, लेखो भाई नाम पीछे डरने लगे कि आपके लेख से दुनिया का हित होगा, तो लेख आपका होने से लोग पढ़ेंगे, नहीं तो नाम देना नहीं चाहते थे, नहीं नाम नहीं, यह सिद्धांत है गीता जी का, ये कोई भक्ति का तो है, भक्ति का है ही नहीं, व्यक्ति का दाम लिखना है, लोग आग्रह करते हैं कि गीता प्रेस वालों ने ऊपर नाम हटा दिया लोगों के नाम, गीता बैठी में नाम है ही नहीं, तो भाई जी भी नहीं चाहते थे सेठ जी की तरह कि हमारा नाम आवे, ना चाहो गीता में नाम दिया ही नहीं, पुरानी गीता है देखो आप त्याग से भगत प्राप्ति साथ में, सेठ जी का नाम नहीं है, नाम है नाम नाम है बहुत लोगों ने कहा तो मेरे नाम में नाम हुआ, इसी कारण तो आज भी गीता प्रेस को जानते हैं सेठ जी भाई जी को लोग यूं नहीं जानते हैं कि गीता प्रेस इनके चलाई हुई है, मेरे मूल सेठ जी भाई जी को तो सेठ जी ने कहा, भाई जी कई बार जाने वाले तैयार हो गया, एकांत भजन करूंगा, जब शेर जी ने कहा भगवान है भक्ति का प्रचार करो, प्रचार तो मनुष्य करे भगवान करेंगे, कह नहीं भगवान का प्रचार करना भगवान के भक्त का काम है, ये भगवान का काम नहीं है, ये भक्त का काम है, ये काम तुम्हारा हमारा है, शेर जी का भाई जी लेख लेखा बस में कागज लिखा था, करदार कर्म बस में शेर जी आए थे स्वयं मीटर बांधा, शेर जी का भक्त का प्रचार भगवान का प्रचार भक्त का काम है, ये भगवान का काम नहीं है, इन बात सब करना है, तो भाई जी शेर जी अपना नाम नहीं चाहते थे, नाम नहीं है उसका बरूबर है। वह पांच सात आदमी थे जैसा हम ये पंडित थे, हरदत राय जी थे, वो पार्टी साफ करते थे, पार्टी में लिख गया अंत में लिखा गया और उसने नकल कर देते घनश्याम जी, मैं पार्टी को साफ कर देते। हरदत राय जी पढ़े लिखे थे विशेष शेर जी का गीता देखने में बरूबर हरदत राय जी का ऐसा ही लिखा होगा, इनका भी माँ तो वही होगा क्योंकि अपना काम लगाया पढ़ाने के आगे काम लगा दी किताब है बरूबर ऐसा है। हरदत राय जी हमारे प्यार देखा हुआ है, आपने देखा नहीं, कई कई जानते होंगे भाई हरदत राय जी थे गीता साफ करते थे। गीता लिखने में पंडित जनता आदर है, इतना आदर इसका है क्योंकि अपनी योग्यता इतनी है जिसने लिखा दी चल गया है। प्रचार में वो भी उनका पूरा सहयोग है, उतना ही पुण्य प्रचार का भी उनको भी होता ही पुण्य। गीता के संस्कृत होया अध्ययन करे उनका पुण्य जितना ही हरदत राय जी ठेले में पुस्तक गीता की रख करके और बेचे कमीशन लेवे शेर जी लिखा कल्याण होगा उसका। गीता में गीता पैसी पुस्तक हमें ठेले में रख कर बेचा बिक्री करो कल्याण मुफ्त भी हो जाएगा, संसार में अपनी रोजी रोटी मिल जाएगी। प्रयागराज मेले में कुंभ मेले में जो ही मेले इधर वही प्रसार जो प्रसार करने वाला है, अरे हृदय में प्रसार ही मन में है योग्यता से काम करता है, पढ़ा लिखा है नहीं विशेष तो उसको वो ही महत्व होगा। गीता दर्पण में एक जगह पढ़ा कि गीता को किसी भाव से पढ़ो, वस्तु गुण है वो कल्याण करेगी, खरबूजे पर चक्कू गिरे चाहे चक्कू पर खरबूजा गिरे, इस तरह का उदाहरण दिया। मेरे तो गीता पर जाता है गीता पर रुचि हुई है शेर जी पास में गीता ही पूछे पहला अध्याय से दूसरा अध्याय क्यों चला इस श्लोक बाद इस श्लोक क्यों चला ये बात है पूछे क्या संबंध है क्या विषय है घासा घनश्याम के मन कौन लगाते रहे शेर जोर सारे अरे घनश्याम स्वामी जी पूछते है रे सुन दो तो मैं तो गीता जी बात है पूछना शेर जी गीता का अर्थ कर लेंगे तो मन बात है अर्थ तो मैं जानता हूं मैं तो बात पूछता हूँ गीता ऐसे कही गई इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक क्यों आया इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय क्यों आया क्यों कारण ऐसे है ऐसी बात पूछता था गीता तो मैं संस्कृत जानता हूँ अभिमान होता है संसार का विवेचन करते हैं शेर जी बहुत विचित्र करते हैं भाषा तो मामले विवेचन बड़ा गहरा करते थे साधक संजय ने लिखा है बहुत बहुत अच्छी जो है। साधु संजीव ने और गीता तत्व वेच ने साधु संजीव ने संजीवनी टीका संजीवनी संजीवनी मोटी है जीव जगत में मरा हुआ जीव जगत ऐसी गीता संजीवनी टीका साधु के लिए बहुत बढ़िया चीज है। कोई लगेगा तुम्हारी गीता कौन पढ़ेगा, कोई विद्वान आदर नहीं करेगा। हमने विद्वान लिखी नहीं, हमने साधु को बोली है, साधु आदर करेगा। विद्वान ऊंचे ऊंचे विद्वान है, मैंने पढ़ता ही नहीं है। लोगों ने आदर किया है, लोग किया कभी योग ऐसे कहता नहीं। उनके पिताजी आए थे दर्शन करने के लिए, वही हम कहते हैं बहुत अच्छा। गीता जी देखो, आप गीता जी, गीता जी देखो बहुत बड़ा है। आज एक लेख बताया हो उद्गम सा उन्होंने पांच बातें लिखी। एक धर्मदेश, एक योगी, एक ज्ञानी और एक भगत। तो वो धर्मदेश थे, यही प्रकट गीता में है। गीता प्रकट यही है। तीसरा श्लोक देही नित्य महादेव, देही नित्य महादेव देश भारत, इसी बात क्या है? स्वधर्म से धर्मनिष्ठ बताइए। ज्ञान ही होना चाहिए, भगत होना चाहिए। धर्मनिष्ठ स्वधर्म से अपेक्षित पास आठ लोग है, पीछे बात है। ऐसा थे बेटा सांगे बुद्धि योगे दिमाग, फिर योग का वर्ण है। तो धर्मनिष्ठा ही वर्ण है। बिना पढ़े लिखे यही क्रम यही बताया। विचित्र ग्रंथ है गीता ग्रंथ, विचित्र इसका अध्ययन करोगा फायदा होगा। अध्ययन करते हैं कई आदमी में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ो तो नई बात मिलेगी, तीन बार पढ़ो तो नई बात मिलेगी, चार बार पढ़ो तो नई बात मिलेगी। पहले पढ़ी थी ना, तो राम राम ये साधन है, अपने सब सब मिल गए। पति तो उदार राम राम, अदम उदार राम राम राम, अजम सर राम राम राम राम, अदम उदार राम राम राम राम राम राम राम राम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देन बंद हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सबका उद्धार करने वाले भगवान राम है। सबका उद्धार करने, सबका कल्याण करने वाले अदम उद्धार है। भगत बचा भगतों का भी, भक्तों का भी और अदमों का भी। पुत्र राम राम राम राम, भगवान ये दो बात है, एक भक्तों का एक दुष्टों का, दोनों का अवतार है। शरीर कैसा कोई जैसा हो आज शरण है, सबको स्वीकार है, सबका कल्याण। ऐसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु ऐसे दिन दिनों का वचन तो उदार हो रहा है। मकरवंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय।